เมื่ออยู่ในวัยสาวก็งามอย่างหญิงสาวเมื่ออยู่ในวัยชราก็งามอย่างคนชราNางวิสาขามิใช่ชาวสาวัตถีโดยกำเนิดแต่เป็นชาวสาเกตต้นตระกูลดั้งเดิมของนางอยู่กรุงราชคฤห์สมัยเมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จไปขอเศรษฐีจากกรุงราชคฤห์นั้นจอมเสนาแห่งแคว้นมคธได้มอบธนัญชัยเศรษฐีบิดาวิสาขาให้มาเมื่อเดินทางมาถึงขีดกรุงสาวัตถีธนัญชัยเห็นสถานที่แห่งหนึ่งมีทำเลดีเหมาะที่จะสร้างเมืองได้จึงทูลขอพระเจ้ากรุงสาวัตถีเพื่อสร้างที่พักอยู่ตรงนั้นพระเจ้าประเสนทิทรงอนุญาตต่อมาจึงทรงสร้างเป็นเมืองให้ชื่อว่าสาเกตเพราะนิมิตที่มาถึงที่ตรงนั้นเมื่อตะวันร้อนวิสาขาเจริญเติบโตขึ้นที่กรุงสาเกตนั่นเองเจริญวัยขึ้นด้วยความงามงามอย่างจะหาหญิงใดเสมอเหมือนได้ยากแต่เป็นผู้ไม่หยิ่งทนงในความงามมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นนิสัยประจำมีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยสมเป็นกุลสตรีที่ได้รับการอบรมดีจนกระทั่งมีอายุพอสมควรจะแต่งงานแล้วบิดาแห่งปุณณวัฒนกุมารในกรุงสาวัตถีจึงส่งทูตไปขอนางเพื่อบุตรของตนการแต่งงานของนางวิสาขาเป็นเรื่องมโหฬารยิ่งนักธนัญชัยเศรษฐีให้ในช่างทำเครื่องประดับมหาและดาประสาทเป็นชุดวิวาแห่งธิดาเครื่องประดับนี้แพรวไปด้วยเพชรนิลจินดามากหลายไม่มีผ้าได้ผ้าไหมหรือผ้าใดๆเจือปนเลยที่ที่ควรจะใช้ผ้าเขาก็ใช้แผ่นเงินบางๆแทนในเครื่องประดับนี้ต้องใช้เพชรสีธนานแก้วมุกดา11ธนานแก้วประรา20ธนานแก้วมณี33ธนานลูกดุมทำด้วยทองพวงทำด้วยเงินเครื่องประดับนี้คลุมตั้งแต่ศีรษะจุดหลังเท้าบนศีรษะทำเป็นรูปนกยูงรำแพงขนปีกทั้งสองข้างทำด้วยทองข้างละ500ขนจะงอยปากทำด้วยแก้วประรายในตาทำด้วยแก้วมณีก้านขนและขาทำด้วยเงินนกยูงนั้นประดิษฐ์อยู่เหนือเศียรเสมือนนกยูงรำแพนอยู่บนยอดเขาเครื่องประดับนี้มีค่า40ล้านกหาปณะค่าจ้างทำ 100,000 กหาปณะและทำอยู่ถึง4เดือนโดยในช่างจำนวนร้อยจึงสำเร็จลงคืนสุดท้ายที่วิสาขาจะจากไปสู่ตระกูลสามีนั่นเองท่านธนัญชัยเศรษฐีผู้บิดาได้ให้โอวาทแก่นางเป็นที่ประทับใจและเป็นประโยชน์ในการครองเรือนยิ่งนักโอวาทนั้นมี10ข้อดังนี้วิสาขาเมื่อลูกไปสู่ตระกูลสามีชื่อว่าอยู่ไกลหูไกลตาพ่อลูกจงจำโอวาทของพ่อไว้เพื่อเป็นตัวแทนของพ่อเป็นเกราะป้องกันพยันตรายสำหรับลูก 1. จงอย่านำไฟในออก สองจงอย่านำไฟนอกเข้าสามจงให้แก่คนที่ให้สี่จงอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้ห้าจงให้แก่คนที่ทั้งให้และไม่ให้หกจงนั่งให้เป็นเจ็ดจงนอนให้เป็นแปดจงบริโภคให้เป็นเก้าจงบูชาเทวดาสิบจงบูชาไฟนางวิสาขาเข้าสู่พิธีอาวาหะวิวาหมงคลด้วยเกียรติอันยิ่งใหญ่การต้อนรับทางกรุงสาวัตถีนั้นโมโหฬารเหลือขนาแต่บังเอิญตระกูลของปุณณวัฏฏกุมารนั้นมิได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่นับถือศาสนาของนิครนนาถบุตรหรือศาสนาเชนมักจะเชื้อเชิญนักบวชผู้ไม่นุ่งห่มอะไรมาเลี้ยงเสมอนางวิสาขามีความละอายเป็นล้นพ้นจนไม่สามารถออกมากราบไหว้และเลี้ยงสมณะที่มิควรเศรษฐีบิดาแห่งสามีเลื่อมใสได้จึงเป็นที่ตำหนิของมิคานสมณะที่มิคานเศรษฐีบิดาแห่งสามีเลื่อมใสได้จึงเป็นที่ตำหนิของมิคานเศรษฐีนางวิสาขาเลื่อมใสพระรัตนตรัยตั้งแต่สมัยอยู่เมืองราชคฤห์แล้วเรื่องนี้เป็นข้อยุ่งยากในครอบครัวประการเดียวที่ยังแก้ไม่ตกวันหนึ่งเวลาเช้าพระภิกษุรูปหนึ่งออกบิณฑบาตผ่านมาทางเรือนของมิคานเศรษฐีเวลานั้นนางวิสาขากำลังปฏิบัติบิดาแห่งสามีซึ่งบริโภคอาหารอยู่เมื่อพระมายืนอยู่ที่ประตูเรือนตามอริยตันติแบบอย่างของพระอริยะเศรษฐีมองเห็นแล้วแต่ทำเฉยเสียและหันหน้าเข้าฝาบริโภคอย่างไม่สนใจนางวิสาขาหาอุบายให้พ่อผัวมองไปทางประตูเรือนด้วยวิธีต่างๆโดยวาจาเช่นว่าท่านบิดาดูที่ซุ้มประตูนั้นสิเถาวัลย์มันเลื้อยรุงรังเหลือเกินแล้วยังไม่มีเวลาให้คนใช้ทำให้เรียบร้อยเลยช่างมันเถิดไว้อย่างนั้นก็สวยดีเศรษฐีพูดโดยไม่ได้มองหน้านางวิสาขาและไม่ได้เหลียวไปดูที่ซุ้มประตูเลยท่านบิดาดูนกตัวนั้นสิสีมันสวยเหลือเกินเกาะอยู่ที่ริมรั้วใกล้ซุ้มประตูนั่นแน่เออพ่อเห็นแล้วเห็นมันมาจับอยู่เสมอจนพ่อเบื่อที่จะดูมันว่าแล้วท่านมิคานเศรษฐียังคงก้มหน้าบริโภคต่อไปเมื่อนางวิสาขาเห็นว่าหมดหนทางที่จะให้บิดาของสามีเห็นพระภิกษุอย่างถนัดได้จึงกล่าวขึ้นว่านิมนต์โปรดข้างหน้าเถิดพระคุณเจ้าท่านเศรษฐีมิคาระกำลังบริโภคของเก่าเพียงเท่านี้เรื่องได้ลุกลามไปอย่างใหญ่หลวงเศรษฐีหยุดรับประทานอาหารทันทีตวาดนางวิสาขาด้วยอารมณ์โกรธเกรี้ยววิสาขาเธออวดดีอย่างไรจึงบังอาจพูดว่าเรากินของเก่าไม่สะอาดมีเรื่องหลายเรื่องที่เราเห็นเธอและบิดาของเธอทำไม่สมควรต่อแต่นี้ไปเธออย่าได้อาศัยอยู่ในบ้านของเราอีกเลยขอให้เตรียมตัวกลับไปบ้านของเธอได้เศรษฐีพูดเท่านี้แล้วก็ลุกขึ้นให้คนไปตามพิพรามพี่เลี้ยงของนางวิสาขามา แล้วบอกให้พราหมณ์นำนางวิสาขากลับไปพราหมณ์ทราบแล้วเดือดร้อนใจเป็นนักหนารีบเข้าพบนางวิสาขาและถามด้วยจิตกังวลว่าแม่เจ้ามีเรื่องอะไรรุนแรงนักหรือท่านเศรษฐีมิคาระจึงให้ส่งแม่เจ้ากลับเมืองสาเกตดูก่อนพราหมณ์นางวิสาขาพูดอย่างเยือกเย็นปราศจากความสะทกสะท้านใดๆทั้งสิ้นเมื่อข้าพเจ้ามาก็มาด้วยเกียรติยศอันใหญ่หลวงมีข้าทาสบริวารเป็นจำนวนร้อยเมื่อถึงคราวกลับไปจะกลับอย่างผู้ไร้ญาติขาดที่พึ่งหาควรแก่ข้าพเจ้าไม่เมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วข้าพเจ้าอยากให้เรื่องนี้ได้รับการพิจารณาเสียก่อนเมื่อเป็นที่แน่นอนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกหรือผิดก็ตามข้าพเจ้าก็จะขอลาไปและไปอย่างมีเกียรติอย่างคราวที่มาพราหมณ์ได้นำนางวิสาขาเข้าหาท่านมิคาระเศรษฐีเพื่อซักฟอกความผิดให้เห็นแจ้งมิคาระเศรษฐีนั่งหน้าถมึงถึงมีอาการเกรี้ยวกราดฉายอยู่ทั้งใบหน้าและแววตามีอะไรอีกพราหมณ์เศรษฐีตั้งคำถามกระชากกระชากข้าแต่ท่านเศรษฐีแม่เจ้ายังไม่ทราบความผิดของตนว่าได้ทำผิดประการใดจึงต้องถูกไล่กลับพราหมณ์ตอบความผิดประการใดเศรษฐีทวนคำก็การที่เธอบังอาจว่าเรากินของเก่าของสกปรกน่ะยังไม่พออีกเหรอข้าแต่ท่านบิดานางวิสาขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเป็นปกติคำที่ลูกพูดนั้นไม่ได้หมายความว่าท่านบิดาบริโภคของสกปรกแต่ลูกหมายความว่าท่านบิดากำลังกินบุญเก่าลูกคิดว่าการที่ท่านบิดามั่งมีสีสุขมีเงินทองล้นเหลืออยู่ในปัจจุบันชาตินี้โดยที่ท่านบิดาไม่ได้ต้องลงทุนลงแรงทำอะไรมากนักทรัพย์สมบัติล้วนแต่เป็นมรดกตกทอดมาทั้งสิ้นนั้นเป็นเพราะบุญเก่าของท่านบิดาอำนวยผลให้ถ้าท่านบิดาไม่สั่งสมบุญใหม่ให้เกิดขึ้นบุญเก่านั้นก็จะต้องหมดไปสักวันหนึ่งลูกหมายถึงบุญเก่านี้เองจึงพูดว่าท่านบิดากำลังบริโภคของเก่าข้าแต่ท่านเศรษฐีข้อนี้หาเป็นความผิดแห่งแม่เจ้าไม่พราหมณ์พูดขึ้นเอาเถิดแม้นางจะไม่ผิดในข้อนี้แต่เมื่อคืนก่อนนี้นางก็ได้ทำสิ่งที่น่ารังเกียจคือเรามองเห็นนางลงไปที่คอกลาเวลาดึกดื่นเที่ยงคืนลงไปทำไมเพราะนั่นเป็นกิจที่กุลสตรีไม่พึงกระทำข้าแต่ท่านบิดาเมื่อคืนนั้นลามันออกลูกและออกด้วยความลำบากทรมานลูกเพียงแต่ลงไปดูมันและช่วยมันเท่าที่ลูกพอช่วยได้ในการลงไปลูกก็ไม่ได้ลงไปเพียงคนเดียวมีหญิงคนใช้ไปด้วยหลายคนและได้นำประทีปโคมไฟสว่างสวยลงไปด้วยข้าแต่ท่านเศรษฐีแม้ข้อนี้ก็จะถือเป็นความผิดของนางหาได้ไม่พราหมณ์กล่าวเอาเถิดแม้นางจะไม่ผิดในข้อนี้แต่เมื่อคืนสุดท้ายที่นางจะมาสู่ตระกูลเราเราได้ยินบิดาของนางพูดสั่งเสียข้อความถึง10ข้อซึ่งเราไม่พอใจเราไม่ต้องการสตรีที่พยายามปฏิบัติอย่างนั้นอยู่ในบ้านเรือนของเราก็จะนำภัยพิบัติมาสู่ตระกูลอย่างแน่แท้เป็นไปได้หรือที่จะห้ามมิให้เรานำไฟภายในออกเมื่อเพื่อนบ้านมาขอจุดไฟและเมื่อไฟในบ้านดับเราก็ต้องไปขอจุดไฟ ภายนอกบ้านเข้ามาในบ้านเราก็ต้องไปขอจุดไฟภายนอกบ้านเข้ามาในบ้านบิดาของนางห้ามนางมิให้นำไฟในออกไฟนอกเข้าเราทนไม่ได้ที่จะให้นางปฏิบัติเช่นนั้นเป็นการใจแคบหรือเกินนางวิสาขายิ้มน้อยๆแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านบิดาข้อนี้ท่านธนัญชัยบิดาของลูกหมายความว่าถ้าหากมีเรื่องยุ่งยากในครอบครัวหรือเกิดระหองระแหงกับสามีหรือบิดาแห่งสามีหรืออันชนใดๆก็อย่าได้นำเรื่องเหล่านั้นไปเที่ยวเล่าให้ชาวบ้านฟังเพราะเป็นเรื่องประจานตัวเองส่วนข้อที่ไม่ให้นำฝ่ายนอกเข้านั้นหมายความว่าอย่าได้นำเรื่องยุ่งๆภายนอกบ้านมาก่อความรำคาญแก่สามีหรือบิดามารดาแห่งสามีแล้วข้ออื่นๆอีกล่ะเศรษฐีถามโดยไม่ได้เงยหน้านางวิสาขาชี้แจงให้ฟังตามลำดับดังนี้ข้อว่าจงให้แก่คนที่ให้นั้นลูกหมายความว่าเมื่อมีผู้มายืมของใช้หรือเงินทองถ้าเขาใช้คืนก็ควรจะให้เขายืมต่อไปในคราวหน้าข้อว่าจงอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้นั้นหมายความว่าถ้าใครยืมเงินทองของใช้ไปแล้วไม่ใช้คืนนำไปแล้วเฉยเสียแสดงถึงความเป็นคนมีนิสัยไม่สะอาดคราวต่อไปอย่าให้ยืมอีกโดยเฉพาะเงินทองเป็นของที่ทำให้มิตรรักกันก็ได้แตกกันก็ได้ข้อว่าจงให้แก่คนที่ทั้งให้และไม่ให้นั้นหมายความว่าเมื่อญาติพี่น้องประสบความทุกข์ยากบากหน้ามาพึ่งจะเป็นการกู้ยืมหรือขอก็ตามควรให้แก่ญาติพี่น้องนั้นเขาจะใช้คืนหรือไม่ก็ช่างเถิดเพราะเป็นญาติพี่น้องต้องสงเคราะห์เขาตามควรแก่ฐานะข้อว่าจงนั่งให้เป็นหมายความว่าเมื่อสามีหรือบิดามารดาของสามีหรือผู้ใหญ่อันเป็นที่เคารพนับถือนั่งอยู่ในที่ต่ำก็อย่าได้ขึ้นไปนั่งบนที่สูงกว่าเพราะเป็นกิริยาที่ไม่งามไม่สมเป็นกุลสตรีข้อว่าจงนอนให้เป็นนั้นหมายความว่าเมื่อมารดาบิดาของสามีหรือสามียังไม่นอนก็ยังไม่ควรนอนควรปฏิบัติท่านเหล่านั้นให้มีความสุขเมื่อท่านนอนแล้วจึงค่อยนอนทีหลังและนอนวางมือวางเท้าให้เรียบร้อยพยายามตื่นก่อนสามีและมารดาบิดาสามีจัดแจงน้ำและไม้ชำระฟันไว้คอยท่าท่านเสร็จแล้วดูแลเรื่องอาหารเครื่องบริโภคไว้สำหรับท่านข้อว่าจงบริโภคให้เป็นนั้นหมายความว่าอย่าบริโภคก่อนสามีหรือมารดาบิดาของสามีคอยดูแลให้ท่านบริโภคแล้วจึงค่อยบริโภคทีหลังหรืออย่างน้อยบริโภคพร้อมกันในการบริโภคนั้นควรสำรวมกิริยาให้เรียบร้อยไม่มุมมามไม่บริโภคมีเสียงดังจับจับเหมือนอาการแห่งสุกรไม่บริโภคให้เมล็ดข้าวตกเรี่ยราดดังอาการแห่งเป็ดข้อว่าจงบูชาเทวดานั้นมีความหมายว่าให้บูชาสามีทั้งกายและใจมีความเคารพและจงรักในสามีเหมือนเทวดาจึงมีคำพูดติดปากกันมานานแล้วว่าสตรีที่แต่งงานแล้วและสามีรักนั้นชื่อว่าเทวดารักษาคุ้มครองตรงกันข้ามถ้าสามีไม่รักก็ชื่อว่าเทวดาไม่คุ้มครองข้อว่าจงบูชาไฟนั้นหมายความว่าให้บูชามารดาบิดาของสามี